अम्मार बिन जुरैक ने अबू इसहाक से, उन्होंने अस्वद से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते हत्ता कि उनकी नमाज का आखिरी हिस्सा वितर होता, यानी अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1729।